ka na, nandito ka na. Di na tayo mag-iisa. O aking sinta, mahal kong sinta. Kay lakas ng ulan, kay ganda mong tingnan. Kailan pa kita nakilala? Kay tagal nang hindi masaya. At sa wakas ay nandito ka na. Kay ganda ng langit at ng iyong mata. Sa gitna ang ilaw ng ating syudad. Sa ngayon, bukas at noon, buong buhay ko, ako'y sayong sayo. Sa ngayon at sa pagtanda, ito ang aking nadarama. Itahan mo ko sa tuwian mo. Bibigay ang gabay para habang buhay. Kahit kailan, ganito o ganyan, pangakong ako ay nandito lamang. At wala na kong hahanapin pa. O kay ganda ng langit at ng iyong mata. Sa gitna ng ilaw ng ating syudad. Pwede ba o kiniwag ng mag-iiba? Sa wakas, nahanap ang aking tahanan sa'yo. Buhay ko hanggang dulo, ako'y sa'yong sa'yo. Mahal kita sa hirap at kinhaw. At panghabang buhay na tayong